牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 فرمانتا در برینه کان رخصاری پاشا هاته و سر سرشتی خوې او جوای کرکا پیتو حزب دو دلیب کات کوموگی سارش گرو من پشتم به تو وستوا دو جنگاوار دیرینکا هر راوستابونو لآماده باشی هاون ببید دنگی چاو دیری دشمنکا یا نکرد هر وکو ریز یک بوی او رفتار یک بو پربول خوش ویستی و جان اگر دست یاور بایتنا او که شکایا ندوران ورفتاري جنا مروفان هابو لراستيه چاوري شتيكي لم جورم ناكرت او قصي زينو شتيكي آسايه لو سنك اوزق ما شبوي ماوتو هر وهاني تروش بهمان شوي او بيري كدو ليرانا باب چین با شوینه کی تر چون که شر کردن لشوینه کی تر لراستی ها لسودی ایوه ها بیت نه تیرو پاره که زوری خرج کردو با اوی زینو یارمتی بند تا پاشا دوب خاطو لپاسوان شهانه یکانی هیچ وی چی نبو تواب کات داوه کار یکی پاشا رد کاتو بلا باشا منیش اوان پی باشا هستی به هیچ تیگ نکرد تنیا اوان بیکا دست پیش خریه که ایلا دزیه دکتر بلایس هر کپیتو تو آناکی که هرا کرد هر دو پیاوکا استیان کرکا کم ترخمی کرد نکان لبا آگابو نکان ابی تمرنی که چاوروان نکرو چون که پاشا زور به آسانی توانی به نیوانی آنتیه پره هر وحا اوی روبروی ابنوا درنده یک که باور پی نکره وو Thank you. یوپی هێرشی کردە سەر ڕاوچەکان، جایکردنەوە لە یەکتری. هەروەها پلەسەرەکیەکان بە تەواوی تێکشکە. یوپی چاوەڕێی ئەوە ئاکات کە یەکێک هەوڵ بات تا بیوێ بێتە سەرەوە. لە هەمان کاتا ناکل و میلیۆرۆن لە پشتەوە بوون کە زۆر بە زەحمەت توانیان بچنە نهۆمی دۆمەوە. وەلە خوارەوە ئەو کەسەی کە بریندار بوو بە هێرشەکەی یوپی شۆت بوو. ئەمە خراپە، قاچم بە تاوەتی شکاوە. شۆت هەروەها مۆراویش ئەوەی تری بۆ تۆ بەجێڵم ناکل. ئەو نەیتوانی بەدەنگێکی بەرز بانگی ناکل بکەی. فیلێکی کەم شانەیە. هێرشەکەی یوپی هەموو سەربازە پەمەییەکانی مۆراوی پارچە پارچە کرد، بەڵام مۆراو ئەو کاری بە مەبەست ئەنجام تا سەرقاڵی. کەوایە ئەوە تەنیا داوێت ئەو پتەویە، ئەوانە هەر تەنیا دووکەڵ نین. تەنیا جەگەکەی بوو کە دووکەڵ نەبوو. هەی گەمژە، لە دەستم دەرناچی. بە بەکارهێنانی چەکە تایبەتەکەی وەکو نەچیرێک مۆراو هیچ بژاردەیەکی تری لەبەردەستانە بوو، تەنیا هەڵهاتن نەبێ و هیچی تر. بەڵام ناکل زۆر بەباشی ئەیزانی کە پێویستە چی بکە. زیادکردی سوودی حەوتم. ئەم لێدانە ئەم لێدانێنە بۆیە هەڵی بایە بە ئاسمانە. کۆی گشتی پێنجۆنەوەیە دەچرکە وەکو ئەوەیە هەر نەڕوات. زیادکردنی سوودی حەوتەم چەند زیانێکی تری پێ ئەگەیەنێ بە شێوەیەکی قازانجکردن لەگەڵ تێپەڕبوونی کات دوای کارابوونی تواناکە. لەبەرچاومون بوو هەینا ڕەسەنینە. یوپی تووڕە هاتەوە هۆش خۆی. دوای ئەوەی چاوەکانی بە شێوەیەکی کت و پڕ شێوەیەکی سێبەری بەرچاو کرد. لە دوای شکانی قاچی ڕاستی شۆت یەکێ لە دەستەکانی بەکارهێنە تا لە سەری بۆستێت. هەرچەنە پێشتر هەوڵی نەیاوە کارێکی لەو شێوەیە بکات، شۆت بۆی دەرکەوت کە ئەوە توانای کۆتاییەتی کە ئەتوانێت پشتی پێ ببەستێ. هیچ هۆکارێکی نەبوو لە بەستن و داپۆشینی چاوی ڕاستی. تەنیا خۆشی لەو ڕاستی ئابینی کە لەگەڵ خراپبوونی بارودۆخە بەردەوام هێز و توانای زیاتری دەستەکەوێت. بە بەرزکردنەوەی ورەی خۆی لە کاتە قورسەکانە شۆت دەستی کرد بە فڕین. خێرایە زۆرەکەی و هێزەکەی وای کرد کە یوپی بۆ ماوەی چەند سرکەیەک تیشی بخاتە سەر بەرگری کردن و با توانای هێرش کردنی نبێت. ئەوەش تەنیا لەبەر یارمەتی دانی ئەوانی تر بوو. شۆت ناکل. هەر کەلم کارەمان تەواو بوو. یەک شت کە ئەنجامی بینەوەیە کە بانگێشتی خواردنتانەکەم لەسەر ساوی خۆم. ئەوە تاکە ڕێگەیە بۆ ئەوەی ڕێگەم بەن باوەشێکی گەورەتان پێ بکەم. ئەو پەڵە دووکەڵانەی کە بەهۆی تێکشکانەکەوە ڕوویە داپۆشەرێکی زۆر باش بوو بۆ مۆرە تا بەهۆیەوە وزە دووکەڵە تایبەتەکەی خۆی بڵاوە پێ بکات بەناو هەموو کۆشکە. لەڕێی ئەوەوە بەبەردەوامی چاودێری ڕووبەر بوونەوە کاکە. ئامانجە سەرێکەکەی مۆرە و لە هۆڵی کۆشتی شاهانە بوو. لە کاتێکە یوپی پلە سەرەکیەکانی تێکشکان بە تەواوی گۆن و کیلوە خۆیان لە هێرشەکە لایە و ئاراستەکەیان گۆڕی. ئەوان سوور بوون لەسەرەوەی کە لە نهۆمی دووەمی تاوەری خۆرەڵاتەوە بڕۆن بەرەو نهۆمی سێمی تاوەری سەرەکی. ئەو شوێنەی کە هۆڵی کۆشی شاهانەی لێ کاتێک لە پڕێکا دەرکەوتن ئیکال گۆیان نارد بەرەو بەرزکەرەوە نهێنیەکە. ئیکالگۆ تواناکەی ڕێگەی پێیەیە کە دەست بگرێ بەسەر لاشەی ئەو کەسەیە وە وای لێیەکە کە بەشێک بێت لە لاشەی خۆی. بووکەڵەی مردووەکان ئەو توانایی پێبەخشیوە کە ئەتوانێ لە چاوێک زیاتر بەکاربێن کە وای کرد بتوانێ خۆی لە هێرشەکە بچێتەوە بێ ئەوەی هیچ زیانێکی بکرێت. بەلا چاوێکی کیلوە ئەو لای تری بینی. ئەو شوێنەی کە دوو مێرو چی میدای لێو ئیکال گۆش بەرەو ئەوەیە چوو. وەڕاستەوخۆ کیلوە بەرەو ڕوویان هێرشی کرد. کیلوە بۆچی ئەنوا بەرەو بەرزکەرەوەکە؟ ئەوە من چی ئەکەم؟ من چیم لێ بەسەر هاتووە؟ ئەوە شتێکی ئاسایی بوو کە کیلوە سەری بسوڕمێ لە هەڵسوو کەوتەکانی خۆی. چونکە ئەو تاکە کەس بووکە بەوانی تری وت کە پابەند بن بە پلانەکەەوە. بەڵام لەو خاڵەیە مێشی کیلوە بە تەواوی وەستا لە بیرکردنەوە. بەڵام لەگەڵەوەش لە کاتێکا مێشی لای خۆی نەبوو جەستەی بەردەوام بوو لە جوڵەکردن بە شەوێکی خۆنەویستی و هێرشی کرد. لە هەمان کاتە هەوڵی ئەوەیە کە کەمترین وزەی خۆی بەکاربێنە لە هێرشەکەیە. بەڵام بە شەوێکی خێرا و تشک قسنە سەرێکی بەرز و بێوێنە توانا و جوڵەکانی مێرووەکانی چیمیرە ئینجا بە تەواوی ئەوانی وەستان وە لە ناوی بن. بەڵام تەنها ئیکالگۆ نەبوو کە ئەوەی بینی ڕوویە بەڵکو هێشێکی تریش بوو. Thank you. هاوار اوا من چیم کرد؟ كيلوا من قرزادي توم دواي اوي كزاني كاوي كردويتي تنيا چن هسته چيتيا كلو پيكلا واي كر كيلوا از بشل جام كان بلا مشكاني يكالگو بخبري هنايو لغل كوتني لا شكاني ميرو كاني شميرا کیلوا برداوم بول روشتن بشه ویکی آسایانه فلاتر شتیشی نا آسایی هیلی ریا لکو تایی او راروی که ار رابر و برس کرو نیانیا که چوار جوری چول هیا که هیچ کسی تیانیا تنیا سربازانی میروی که میرای لیا لیستای ایکال گو بلای هر دو میروی که میرای که تیپر هر لغل گشتنی با برس کروانی هنیا که درگا کانی ناو جورا که لهمو لایا که و بیگ جاری پی که و کرانو و لپشتی درگا که و اوانی در کهوتن جیتو برو فوداش دوای اوی فلاتری بینی ویلوین خوی حشاریاب چون که بونی شتیکی نا آسایی کرکه هی اوه زور خیرابو دوای اوی هستیان کرکه کسی چی لیا هر دو سربازا میروکا کوتنا چولا بلام راستو خود دوای اوه مردن کاتی گرانوی او کسا با پشتوی هولکو در کوتنی فلاتر زور کمی خواه براستی زور خیرابو او جواتا يويكا هر دو كان برا يكتريات يباريون لنا هولاكيا بلان بوچي بوچي او دو سربازا ميرو كجران بلان فلاتر نا كجرا بوچي هيچي لينات تو بلي فلاتر لا انگري دجمن بيه اما جواتا يويكا او ناپاكا او ببيوستي خويا جولتو يان او هاگيا نا بفرمانی لیولا آیا و چند بیزار کرد لکاته که اولا همو کاتک زیادر پیوستی پیم بلا من آمانده نبوم آواش خون با پاسوان شانه دانیم حتی نجزنم پاشا استالشوی کچی من خون با پاسوان شهانه دانیم نخیر من هیز نیم و دور راون او هر تنیا بو آسانیه ملکت چکی پوف وایل یکر که بهزو لاوازش بیل همان کاتا ایویز کپ یکی خوی بچس بینه و کو پاسوانه کی شاهانه پوف پاسوانی شاهانه پیشو استاش پوف پوفی هیس پینکنه تو زورگم جه با تاوش کستی هی ناوکو پاسوانی که شانه ای ایستا بو کیو چی؟ هیچ بیروکه که نیوانی؟ اگر پاشا لیره نبه اولا او زیادر بی سوتره بی ایوانی؟ تو تواب بی سودی؟ نا ای پوفی بی سودی ایش بی نکر تو نا توی راستی کان قبول که تو نا توی کار لگل او کچه یا بسر بردوایا استکانی برانبر پاشاو هر و حال همان که تا برانبر خوشی بوشیویو پاشا اجی نبزن مراو هز با دودلی یکات برانبر مروفی کی ساده سردانی کردنی مروفی کی سوکو ساده به هیچ چیو اگلی خوشبونی نیه بلا موادیارا اوه او پیگه ای پاشا پیجوی من بیم بویرا من خوام اوشت مزانی مشکستم مهنا مشکستم مهنا او کو پاسوانی کی شانا لبروی چم نا ازانی لباری پیگه ای پاشا شکستم مهنا چون که امزانی لکوی بلام نروشتم بو اوشونی که اویلی بله پوفتو ناپاکی لشکست خواردوی که هیچ بینکراو هیچی تر نید تو است هر میروی که تو هیچی تر تو هیچی تک لخود چاوره نکی تو تاوی تر لما دو هیچی تک چاوره نکی لپاشاوا اتوانم تنیا لپیناو پاشا ایش کمو لپیناو پاشا ایش بکمو تیب کشم بو پاشا تنیا بو پاشا بو پاشا بو پاشا تنیا بو پاشا تنیا بو پاشا تنیا بو پاشا دوی اوی که گشت هولی کشکی شاهانه لجاتیوا استن زیکا کانی لگرجیو آلوزیوا وای کر کر رگر بیلوی که بجوانی بیر کاد منبه هری استابرون بولای پاشا سلاو لیبه پر جو خستم بابی ابدو دلی اروا برو لای پاشا زور بدا خوام چون که اصد تو بطاوی گم ارو دراوی ایا بیستا چی بکن بوی رگم بی کلیر برومه درو نه خیر نه توانی نه علم بوی شونه بروی که وای بوشی وای نامه جیانی اوه بندین خانه دو کلی یکی موره او او توانایی بکاره هنه با اوه پوگل پاشا جاکاتا و اگر نوامی سی امی تاوره که با دو کل گمارو بدره اوه ما دیاره که پاشاو پیتو لو شوه ننی ای پاشا لشوه گون زور با پروش او بود بوشار کردن اصلا 距離一体指で弾く恋が空に舞う僕は今